فرمائی اللہ رب العزت فانکم بیشک تاسو بے انکم کی خطاب لے مشرکان ہوتا مخی اللہ رب العزت ددری کسما مخلوقات و عاجزی بیان کا انبیاء علیہ السلام وہ واقعات ذکر کر دارنگ دا پیریان و او دا ملائک و عاجزی اللہ رب العزت ذکر کا او ہمیشہ مشرکان و ددری کسما مخلوقات و نا دا اللہ سر شریک وی صدار جڑ کرے اللہ ویچ کلام بیا علیہ سلام زما په حضور کې عاجز دي ملائک عاجز دي پیریان عاجز دي نو د دې د عاجزۍ او د کمزورۍ باوجود اے مشرکان او تاسو د دین غواړی اوس وی فانکم بیشک تاسو کوم کې خطاب د مشرکان ہوتا بیشک تاسو اے مشرکان او ما او هغسو دا ما پا مانا لالذید و ماو حغ سوک تعبدون چی تاسو ورت عبادت کوئی اے مشرکان تاسو و ما تعبدون او حغ چی تاسو ورت عبادت و بندگی کوئی ما انتم نئی تاسو علیہ دی اللہ پا مقابلہ کی بفاتنین چالر گمراہ کون کی تاسو سو گمراہ کول نشئی د چا گمراہ کول او بیلار کول استاسو پلاس کی ندی بلکہ که ہدایت دے او که گمراہی دا دے مالک او خالق اللہ دے او دادا اللہ پلاس کی ندی پخوای او بی دین اڈلتی رشوی و آئیتا بے قدریوی دا دو قدریو مسلک داو چه دی بوی چه ندا گمراہ کی دل او خطا کی دل او بیلار کی دل د بنده په خپل وس او طاقت کی وی دی آیات کریمه کې د دغه گمراه ډلې رد ده الله وای فینکم بیشک تاسو و ما تعبدون او هغه چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي ما انتم نئی تاسو علیه علی پخپل معنا دا او د علیه ضمیر الله تراجی دے نئے تاسو علیہ پا مقابلت دغی اللہ کی بفاتنین چالر گمراہ کون کی اوزن علماء تفسیر لکلیو چی علیہ کی دا ضمیر وما تعبدون تراجے دے او دا علا پا مانا دا بارا ما انتم علیہ اے بیہی نئے تاسو بیہی پا دغی خپل معبودان وبانے بفاتنین چالر گمراہ کون کی تاسو پا دی سو گمراہ کولے نشئی ما انتم نئے تاسو علیہ بفاتنین ددی اللہ پا مقابلہ کے بفاتنین چالر گمراہ کون کی الا من مگر آغسوک ہوا سوال الجحیم چی اغور دن کی دن کے دے جہنم تا دا چا بارا کی چی ازل و تقدیر کی دا جہنم دا وردن کی دو فیصلہ شوی نا غیر پارا بتی یو ذریعہ و یو سبب جوڑ شی گمراہے کی ورنہ حقیقت کی گمراہی او ہدایت دا اللہ پلاس کی اللہ من مگر آغسوک ہوا سوال الجحیم چی اغور دن کی دن کے دے جہنم تا اللہ چاہ سر دا خیر ارادہ لری نتاب والا ذریعہ و سبب جوڑ کی دا ہدایت فیصلے پازل و تقدیر کی شوی ہوتی ور لے و سبب جوڑ کی وغا اللہ ہدایت تراوستو اغلیم ہدایتو کو طالب و مجر او ثواب در کئی او کل دی او سڑی بارہ کی ازل و تقدیر کی دا گمراہی فیصلے شوی نظاہرن سوک والا بانا کی واغا پا تقدیر و ازل کی گمراہ لکلے دیم پی خراب کی دا دیو جنا د چا په ذریعہ کې چاله ہدایت ملاو شي نو دې زن اوقاتو کې په عجب او په تکبر او په لویي کې ناراضي بس دا الله ہدایت لیکلو او دې ولې او ذریعہ جوړک دې ولې او ذریعہ جوړک وما منا الا له مقام معلوم دا ملائکه قول الله ذکر کوي مخکې داغ مشرکان او رد ذکر کو چې غي ملائک د الله سره شریک ګرځولیو او ویلی چل اعوذ بالله دا ملائک دا الله لونه دي. الله د ملائکو په خلی دا غي عاجزي ذکر کوي. وما مننا ملائک وای نشته په مونږ کې نشته په مونږ کې او تن الا له مگر داغ د پارا مقام زید معلوم معلوم او مقرر د عبادت د پارا. د هر فرشتي د عبادت د پارا یو معین او مقرر او معلوم زیده. لکه روایات کراغلی چی دید مقام کی امام قرطبی او دارنگی روح المانی ذکر کری. حدیث پاک کراغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی دارنگی مرفوع حدیث تید نبی علیہ السلام نا دا اللہ حبیب وی ما فی السماء موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم. بعد کراغلی ما فی السماوات موضع شبر الا وعلیہ ملک یصلی ویسبح. پاسمان کی دیو لیش دے دیو قدم مرز نشتا مگر پاوی کی فرشتہ اللہ تا پسجدہ کی پرتدا زنی پروکو کی دی او زنی ولاد دی. دارنگی حدیث کے راغلی و گزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائلیو انی ارا ما لا ترونا زا آغس وینم چتا سوینوی لئے و اسمع ما لا تسمعون او زا اورم آغس چتا سویناو رئی اتت السماء و حق لها انت اتت ما فیها موضع اربع اسوابع الا و ملکن واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لزهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء للفرش ولخرجتم الى السعودات تجارون الى الله لوددت اني كنت شجره تعذب. خرج ابو عيسى الترمذي وقال فيه حديث حسن غريب. دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی بے شک زوینم حاغ سو چتا سنوی نئی زا اورم حاغ سو چتا سوی ناو رئی. اسمان زیرگے کئی لکا کٹ کے دیر کسان کینی او کٹ ٹڑکی یا زنی وقت پا اوخ یا نور سورلو بانی خر خچر بانی بار واچے او درنوی داغی دخلی نئی و زیرگے رو چتی. آسمان زیرگے کئی او حق دے دے دے پار چی دے زیرگے ہو کی. تا اللہ حبیب وی دا سلور و گتم رزے نشتا دی تا سپک وی دا سپک ام رزے نشتا مگر پاغی کی او فرشتا دا پا سجدہ پرتا دا او کلن چلا دنیا پیدا کری پا سجدہ پرتا دا او تر قیامت با پا سجدی وی. زن ملائک دا پا رکو کی دی او تر قیامت پا رکو کی وی. او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی واللہ لو تعلمون ما اعلمو قسم می دی پا اللہ کچرتا سو پوئی دی پا آغا سو چیز پوئی گم لزوحکتم قلیلا نتاسو بخندلے وی لگ او دیر بمجڑلے وی او تاسو بپقلو بی بیانو لزت نوی حاصل کرے بلکہ طول بدی سہراو زنگلونو توتی وی او چغی بموالی. نو دا حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کو نا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لودت انی کنتو شجرتن تعزد کا شرمان چیزے و انوے و پریکولے شوی یعنی دمر خوف الہی پاغبان راغے وما مننا الا لہو مقام معلوم. نو دا قول دا ملائکو دے ملائکوی وما مننا نشت پا منکی یوتن الا لہو مگر داغد پار مقام معلوم یو زید معلوم و مقرر دا پار دا عبادت. و انا بیشک منگا لنحن الصافون خام خام منگا دا اللہ دا عبادت دا پارا صفون جوڑو ان کیو منگ دا اللہ دا عبادت دا پارا صفون جوڑو. حدیث پاک کے راغلیو دا سرنگی منگا اتاسو چی پا مسکی ادریگو نو دغشان ملائک دا عبادت دا پارا صفون جوڑو. صحیح حدیث نا مسلم شریف کے راغلی د جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال وای دی خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن فی المسجد فقال الا تصفونا کما تصف الملائکه عند ربها. نبی علیہ السلام وای مونږ تر اوت او مونږ په جمعات کې وې تاسو داسې صفونه نه جوړوي لکه ملائک چې صفونه جوړي د خپل رب سره د عبادت لپاره. فقلنا یا رسول الله کیف تصف الملائکه عند ربها. مونږ وی اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم سرنګي صفونه جوړي ملائک درف سره. قال یتمون الصفوف الاول ويتراسون في الصف. وی د ملائک صفونه دای چې دی رمبه اول صف پورا کی نو چې هغه پورا شي بیا دویم پورا کوي بیا دریم پورا کوي. او یتراسون فی الصف جخ جهودریږي په صف کې جخ جهودریږي. دیو جنا دا د امامانو ذمہواری وی د هر مسلمان ذمہواری ده چې صف نیخ کی. کوشش دا کوي صف د پوندو نه نیغيږي او د وګونه بعض خلک د پنجو نه نیغي د چاخ پی لوی وی د چا وړي وی نو پاغه اعتبار صف کوک شي. پکار دا ده چې د پوندو نه موږ تاسو صف پوندی د پوندو سره برابر او اوږي د وګو سره برابر او او چې کله دویم رکعت کې را پورته شنه بیا هم صف لوګور چې زمرګري سره برابر ایم کنا. د حضرت عمر رضی الله تعالی مبارک راغلی چې کله به اقامت شو نو دغه وی اقیمو صفوفکم صفنا مدرس کيو برابر کای او انما یرید الله بكم هدی الملائکه عند ربها. الله تاسو بارک کی داس اراده لري لکه ملائک چې څنګه صفونه جوړی او بیا بدايات وی و انا لنحن الصافون او بیا به ولاړ به قوم ته به مخ اقامت بشوي وي به تاخر یا فلان تقدم یا فلان فلانیت لګ رستو شا فلانیت لګ مخ کې شا چې دا به یقین راغی چې صفونه نیخ شل نو ثم يتقدمو بیا بڑوان دی شو او الله اکبر به وي مز به شروع کو. نو داسې صفونه جوړول پکار دی لکه ملائک چې سرنګ د عبادت د پاره صفونه جوړي. و انا لنحن الصافون اور اسمر اختلافات کینا و حسد دشمنی و طرفگنی راضی. نو روایاتو کی نبی علیہ السلام فرمائیلی یا بسفونا نیغوی یا بمواللہ زلونا کاغکی خپل منس کی بکینا و حسد پیدا شی. اور حدیث کی راغلی و شیطان دا وڈو کی داد چیدی دا بچی پا شکل کی کل چی دا دو کسانو پا صف کی منس کی زیر دی کی زیر راضی اور دا آغا پا صفونو کی دا تلو راتلو اثرات سوی پا زید محبت زلکی کینا و حسد پیدا شی. تاسو ګورئ نن په یو جماعت کې یو مسلمانان ورونه ولاړ وي خو دا هر چا زړه د بل نه جدا دی محبت ختم دی دارنګي کینا او حسد دی. دا الله د حبیب دی یو یو حکم د مخالفت د وجن عذابونه راځي یو یو فرمان چې کله پوره کیږي نو د خیر او د برکات فی سلی د بر طرف ناراضی. و انا لنحن الصافون او روایاتو کی راغلی گو رباز ناپوحان بدگنی. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی غور آغا سوک دی چی نرم و گوالی چی پسف کی سوک کم پلکی نو دے بد نگڑی. او روایاتو کی راغلی سو قدمون اللہ تا دیر خوخ دی یو حق قدم خوخ دے چی جہاد دا پار دا دشمن مخیل ورزی یو دا پسف کی چی ولاروی او دا صف دا نیغیدو دا پار کل رستو کی گی کل مخی کی گی نو دا قدمون اللہ تا دمر خوخ دی گورا دا پا صف کی مخی کی دل اور رستو کی دل دا قدمون دا اغا قدمون سر مساوی دی کم قدمون چی دا جہاد فی سبیل اللہ دا پارا غستش. و انا لنحن الصافون او بیشک من خام خا صفون جوڑا ان کیو دا پارا دا عبادت او دا ہر امام زمواری بی علماء لکلی دا سموز نبی علیہ السلام ندے کڑے چی دا صفونو دا جوڑولو دا آغی دا احتمام حکم نرے کرے. بعض احمد بالکل خپل زمواری نے پیجنی دا دا امام زمواری دا چی دے با دا صفونو دا نیغول کوشش کئی ہر یعنی ہر مقتدی بانے لازم دی چی صف بجوڑائی دا موز با علا مکملی گی او دا با علا دا قبولیت مقام ترسی چی دا صفونو احتمامو شی. وما مننا نشت دے پا منکی اوتن الا لہو مقام معلوم مگر دا غد پارزے معلوم و مقرر دے دا پار دے عبادت. و انا بیشک مونگا لنحن الصافون خام خامونگا صفون تڑون کیو صفون جوڑا ان کیو دا پار دے عبادت دا اللہ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بیشک خامخا مونگا اللہ تا تسبیح ویونکیو تا اللہ تسبیح وو لکا ملائک وی سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح او منتم رکو کی دے حکم دے وَإِنْ كَانُوا او بیشک او دے دا کافران و مشرکان لیقولون چی خامخا دے بوی دا قرآن او دا نبی ریح الصلاة والسلام دراتلون مخ کی لو ان عندنا کچری و زمون سرا ذکرم من الاولین س کتاب د نصیحت د پخوانونا ذکر نہ مراد دی کی کتاب لے لو ان عندنا ذکرن ای کتابن لو ان عندنا کچری و زمون سرا ذکرن یعنی س نصیحت س کتاب من الاولین دلم بنونا لک پخوانو تسرنگ کتاب ملاو ک مون تداسی کتاب ملاو شی نو مونگ ببز دا اللہ مخلصوین بندگان جوڑ شو لیکن اللہ و ایج کل قرآن چراغے نو مقابلے شورو کا مقابلے شورو کا یاد ذکر نمرات دا پخوانو انبیاء علیہ السلام واقعات تی دائی باوی کچری مونگ تا دا پخوانو انبیاء علیہ السلام واقعات ملاو شی نو مونگ با دا رب العالمین تابدار بندگان جوڑ شو نو اللہ و ایدی صورت کے وہ واقعات تفصیلی بیان شو داغی باوجود مشرکانو تاسو دین نه مخړوي ځکه نصیحت څه ته وایي د پیغمبرانو واقعیات ته قران چې کوم د ماضی او دراتن کی زمانه حالات ذکر کړی دي ته ذکر وایي لو ان عندنا کچره و زمون سره ذکرم من الاولین نصیحت دړم بنونا لکنا نخا مخاوه بمونګه عباد الله المخلصین بندگان د الله خالص کړی شي فکفروا به نو دای انکار کړو د دغه ذکر نبی زمیر دی ذکر تراجه دی اول وی چې مونږ ته د ذکر راشي قران ذکر دی قران د نصیحت کتاب دی نو کله چې هغه د نصیحت کتاب ذکر راغ فکفروا به دای انکار کړو د دغه ذکر نا فسوف یعلمون زرد چې دی به پوه شي د قران پاک د انکار هغه انجام بدای تمخه تراشي ولقد سبقت كلمتنا او بشکڑوان دی تیر شویدا کلمتنا اغا حکم او فیصله زمونگا لعبادن المرسلین د پار د بندگان زمونگا درالی گلو شو انهم لهم المنصورون چی بشک دوی بخام خاوی چی دوی سر به امداد کړي شوی وی و ان جندنا لهم الغالبون او بشک لخکر زمونگا ام دوی بخا مخا غالب وی دا دا اللہ وعدہ دا اللہ وعدہ کروا چی زما انبیاء علیہم السلام دا پا دنیا کی غالب وی او دیکھ یہ اشکال راغلے او داغی جواب مفسرین اکڑو چی قرآن پاک کی تقریباً سلسو پورے آیاتون راغلے چی آغی کی ذکر راغلے دے دا شہادت او دا قتل دا انبیاء علیہم السلام چی کافران و مشرکان و انبیاء علیہم السلام شہیدان کرو او دلتا اللہ وی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون اللہ وی دا زمونگا وعدہ دا چی انبیاء علیہم السلام سر با مدد کی دیشی او دوی با غالب وی ندا اشکال راغلے ہو چی دا غلبہ دا قتل سر سنگ غلبے چی او سڑے شہید شنو دا غی سر غلبہ سنگ شو نو داغی علماء کرامو مختلف جوابو نکڑی مفسرینو داغی مختلف جوابو نشوی یو جواب داغی دادے چی دیدے کی غلبا و ان جندنا لهم الغالبون غلبا عامدا دا دنیا و دا آخرت دوار غلبا ذکر کئی او کل غلبا پا اعتبار دا قوت وی نو کل غلبا پا اعتبار دا حجت وی انبیاء علیہ السلام دو حجت پہ اعتبار ہر دور کی ہر زمانہ کی غالب ہو دو دیدے کی دو غلبین مراد غلب عامدہ کدا پہ اعتبار دو قوت وی کپ اعتبار دو حجت وی دویم غلب عامدہ کد دنیا وی کد آخرت وی دی کی شک نشتا چی پورز دو قیامت غلبا و کامیابی بد چاوی دا انبیاء علیہ السلام وی دویم علماء وی اقول ذکر کرے چی سمرا انبیاء علیہ السلام شہیدان شوی نو میدان جہاد کی کافر ندے شہید کرے واغ سره دوکا شوی سه دوکا بانی قتل کرے د دوکی قتل تا غلبا نوی د دوکی قتل دا د بزدلی او د عدم شجاعت علامه دا میدان د جهاد کی یو نبی دا چاد لاسا شید شوی نده بلکی اے زہر ورکڑی اے دوکا کڑی نو د دوکی مرگ تا غلبا نوی یو جواب علماء کرام دا کڑی او صحیح جواب آغا دے چاہ علماء خوخ کڑی امام قرطبی د حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نقل کرے وہی سمرا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بارہ کی چہ قتل او د شہادت ذکر راغلے التے ذکر د نبی کرے او دلتا لہم المنصورون او لہم الغالبون بارہ کی مرسلین ذکر کری رسول او نبی کی د علماء په نسبانے فرق وی رسول صاحب شریعت وی دو دے کہ دا وعدہ دا اصحاب الشرائع والو سردا چچا تا اللہ رب العزت سکریو قال الحسن لم یقتل من اصحاب الشرائع قط یعنی ندے قتل کڑے شوی دا اصحاب الشرائع نیو تنم چرے رسول صاحب شریعت توئی چیغی او نوے شریعت نوے کتاب روڑے دا نبی دا پار دا خبر شرط نوا لتاسو کو دا قرآن غلص آیاتو نو گو رئی نو التا چی دا نبی دا شہادت ذکر راغلے نو ورسر ذکر دا رسول ندے بلکی دا نبی دے او دے دے کی چی دا غلبی او دا نصرت خبر دا نو اللہ ذکر دا رسول کرے او دا جواب علماء و فخ کرے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شکڑوان دے تیر شوے دے کلمتنا وعد زمونگا حکم و فیصل زمونگا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ د پار د بندگان زمون درا لیگل شو انهم چ بیشک دوی لهم المنصورون خام خاد دوی سر امداد بکڑے شوی و ان جندنا او بیشک لخر زمونگا لهم الغالبون خام خاد دوی بغالب وی او دا غلبا په اعتبار د انجام ذکر کئ د سور انبیاء علیہ السلام او د صحیح مومنان په وخت کې چې جهادونه شوی نو وقتی طور سر آغی تا شہادت او تکلیف ملاو دے خو اخیری انجام او کامیابی اللہ رب العزت مومنان طور کرے میاو سر نگو رہے فَإِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُوا اے مُشْرِكَانُوا وَمَا تَعْبُدُونَ او حاغا چِ تَاسُوا وَرْتَ عِبَادَتَ وَبَنْدَگِ كَوَئِ مَا أَنْتُمْ نَيَئِ تَاسُوا عَلَيْهِمْ دا علیہ ضمیر اللہ تراجے دے و مقابلت دغ اللہ کے بفاتنین چال رب مراک ان کی یا علیہ کی ضمیر و ما تعبدون تراجے دے نو علا بپمانا دباشی ما انتم علیہ بفاتنین نئے اتاسو پدیخ پلو معبودانو چال رب مراک ان کی الا من مگر آغسوک هو سوال الجحیم چی اغور دنکی دنکی وی جہنم تا وما مننا دا قول نملائکو دے وما مننا نشت دے پمونکی اوتن الا لہو مگر داغد پارا مقام معلوم یوز معلوم و مقرر دے دے عبادت و دبندگی رئی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَالَ نَحْنُ الصَّافُونَ خام خام مُنْغَيُ دَا اللَّهَ دِ عبادت دَ پَارَا صَفُونَ جُوْرَوْنْكِ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بِشَكَ خام خام مُنْغَا دَا اللَّهَ تَسْبِيحُ وَایُو پَاكِ بَيَانَوْا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَبِشَكَ اُدَئِ چِخَا مَخَاوِ بَدْوِي دی مشرکانو دا مکی مکرمی بوی لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا كَچَرِ وِزَمُنْ سَرَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ یو کتاب او سنسیحت دلن بنو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ نو خام خواب مونگا بندگان دا اللہ خالص کڑی شوی نو کل چی ذکر راغ فکفرو بیہی نو دی انکار کڑو دی دغی ذکرنا فسو فیعلمون زردے چی پوہ بشیدوی ولقد سبقت بیشکڑوان دی تیر شوی دے کلمتنا حکم زمونگا وعد زمونگا فیصل زمونگا لعبادن المرسلین زمونگا بندگانو رالگل شوتا انہم چی بیشک دا رسولان لهم المنصورون خامخاد دوی مدد بکڑ شویوی وَإِنَّ جُنْدَنَا وَبِشَكَ لَخْكَرْ زَمُنْغَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ خَامَخَا اُمْدُوِي بَغَالِبُوِي او دا غلبه پا اعتبار دا قوت او دا حجت تا او غلبه عام او دا دنیا او دا آخرت او دا اعتراض او دا غی جوابون مغاوره دا دے مخ کے آیاتونو کی اللہ رب العزت دا ملائکو دا عبادت او دا عاجزی ذکرو کو او بید مشرکان و کافران و یو حال ذکر کو چدی بدا ارمان کولو چلو ان عندنا ذکرم من الاولین وید پخانو غنت کمونت کتاب ملاوشی نمونگ و نصیحت واخلو او مونگ بدا غی غنت نجوری گو چگن اخپل انبیاء علیہم السلام دی پریشانکو و خفدیکو لیکن کله چې دا الله رب العزت آخرنه کتاب راغې نو دوی د الله د حبیب سره هغه معامله او کچا غشان معامله مخ کی کافر نو کړي بیا الله خپل حبیب تا د مدد او د نصرت هغه وعده ور یاد کا او وی فرمایل چې دا زموږ عادت قانون او طریقه دا چې موږ همیشه د خپل رسولانو مدد او نصرت کړي اس پدی آیاتونو کی تسلی ورکئی فتول عنهم مخ واڑود دوینا اگرزد دوینا حتی حین ترس وقت پورے بعض اہل علم لکلی چی ابتداء اسلام کی د درگزر د معافی او د مخرول حکمو تردی چی حکم د قتال فی سبیل اللہ راغے نو دا آیاتون پی منسوخ شوی فتول عنهم نو مخو گرزو ددوینا واولو ددوینا حتی حین ترس وقت پوری حین یو وقت عیر معینت وی چی دا آغی مختلف توجیحات علماء اکڑی فتول عنهم واولو ددوینا حتی حین ترس وقت پوری دی وقت نو یاغ وقت مراد دے ترکم وقت پوری چی مسلمانان دا قتال فی سبیل اللہ نمنشیو مکم و کرمہ کی بازی مسلمانان و تمنا دا جہاد او دا قتال کڑی وا و رب العالمین ورتوینا اس دا قتال او دا جہاد اغا وقت او دور ندے مدینی یعنی الى وقت انتہاء مدت الکف عن القتال ترا وقت پوری تے صبر کا مخواڑا او چ اللہ ویلی چ جہاد او د قتال نہ بنشے او چا د حتا ہین ویلی تر بدر رزی پوری تر بدر د رزی پوری دے ل صبر کا زبے د بدر پورز رانی سب او چاویلی حتی آہین نمراد آغا ورز دا فتح نمکی مکرمی دا او باز عالمان ویلی چی حتی آہین یعنی الاموتهم اے زما حبیب مخوار و ددوین حتی آہین ترس وقتا یعنی ددائی دا مرگ پورے چی دائی تا مرگ رو رسی نو دائی تا با پتو لگی او باز دا حتی آہین آغا تفسیر ذکر کرے دے دورز دا قیامت پورے فتول عنهم مخ اگرز و ددوینا حتی حین ترس وقت پورے چی آغا ورز دا قیامت دا ذکر دا قیامت رز دا فیصلو رز دا آغا دا اللہ دا انتقام و دا بدلی غستو رز دا دا دشمنان و دا دیننا و آبس فرهم او گور دویتا مانا دا آیات و انتظار کول بس دا اللہ دا فیصلے پہ انتظار شو ابصرهم او گور دویتا فسوف یبصرون زرد چدی بموینی او بگوری دیل بم پتو لگی و ابصرهم و ابصرهم و ابصرهم او گور دویتا یعنی انتظار ورتو کا فسوف یبصرون زرد چدی بمگوری چتالب دا اللہ مدد و نصرت سمر راشی او زرد چدی بوگوری پرز دا قیامت چدی سا حال بی افا بعذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمونگ بانی دوی تلوار کئی رب العالمین چی بکلوی چی عذاب رازی نو مشرکان و دشمنان و دی دن بخندا کولا چی دا عذاب بکلی قیامت بکلی او تاو سوائی چی اللہ بتا سرانی سی نو کلب مرانی سی زکائی پا شرک و کفر کی دیر کلک شویو بلکہ دمر پا خپل باطل دن بانی کلک و اغیت حق دنوی چوی بے اللہ کدا قرآن پا حق ای کنا نو بس پا منکانی روڑے سورہ انفال کی ترشیو وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِئِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وی اللہ کدا قرآن پا حقی نو پا منکانی روورے یا سبل عذاب راولی یعنی زان کافر و مشرکانو تا دمر پا حق کاری دو افا بی عذابنا آیا پا عذاب زمونگ بانی استعجلون دی تلوار کئی زما دا عذاب ورت دا استحضاو دا ٹوکو شیخ کاری فا اذا نزلا کل چرا نازل بشی دا عذاب بساحتهم ساحت اصل کی دا کور مخت آغا میدان توئی سڑے کور جوڑ کی او داغے بار کم سہن چیوی کم میدان چیوی ناغی تویرے کی گی ساحت او رحمانی لکلی مطلق فراخ زیتم ساحت وئی اصل کی دا ساحت مانس ووہی العرصة الواسع عند الدور دا کورن مخل آغا فراخ زی لکلوی کوری دا چا او داغی لوی سہنوی نوغی تساحت وی والمکان الواسع مطلقا چاویلی کلاو زی مطلقا کدکور مخلی کباری اغیط ویلی کی ساحت فا اذا نزلا کلچ را نازل بشیدہ عذاب بساحتهم پاغ کلاو زیونو ددوی چردی دکورو نمخی تکم زیون دی فا اذا نزلا کلچ را نازل بشی عذاب بساحتهم پاغ میدانونو ددوی فسا انو ناکاراو بد دے صباح المنظرین آغا سبا دے رولشو ذکر دے سبایو کو ذکر سمر عذابون چی پخانو قومونو بان راغلی نو دے سبا پو وقت کی برات لد لکا موسیٰ علیہ السلام تیوی بستزا نو دے شپی لارو ساری وقتی ورپس فرعون لارو سبا ساری وقتی اللہ دریاب کی غرب کو نارنگ دے لوت علیہ السلام تیوی جتا دے شپی لار شا او سبا ساری وقتی پا قوم لوت بانے دے کانو باران رو ورے دو سمرا عذابون دے اللہ چراغلی دی نو دا دے سبا پا وقت کی راغلی دا غو جوا دی دور کی دے نبی علیہ السلام پا دے امت کی دا جہاد فی سبیل اللہ دے کافر دے پارا یو غضب و عذاب دے نو دا بم دے نبی علیہ السلام ہمیشہ حملے دے سبا پا وقت کی بوئے انتظار بے کولو چی سبا پشو نو دا غو وقت کی حملے بے کولے لکہ حدیث پاک دے بخاری شریف کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلچ خیبر فتح کولو نو انتظار والاو کو دے شپے ساری وقتی ورغے دے خیبر والا زمیدارو آغای دے زمیداری سامان بلچائی لرونا اور امبیر آغستی اخپلو باغاتو تراتلل چھے وے قتل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد لخکر را روان نائیوی محمد والجیش صلی اللہ علیہ وسلم وی قسم مدید اللہ تزاد داخو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لخکر دے ورسرا اللہ حبیبی اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین اللہ حبیبی اللہ دیر لوی دے بس خیبر خراب اور وان شو او منچ دیو قوم پا میدان بان نازل شو داغ قوم سباب یا دیر نکار ہے ذکر دا اللہ دا حبیب سر دا اللہ مدد و نصرت او دا معجزه د نبی علیہ السلام چې د یو قوم د جهاد او د قتال اراده به نبی علیہ السلام وکا نو یو میاش منزل به پاتې او پای به تزلزل را چې حضور صلی الله علیه وسلم زمون مقابله تر راو دین بلچي ملچي اور سپره خلو دونه اکل واپس دا الله حبیب ورتوی انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين مون چې دی یو قوم په خوا کې دی رشو ندا غی سبا ډیر نا کاری فاذا نزل بساحتهم دی وجنا دی امت په وخت کې غټ عذابونه د کافرو د پارسی هغه دی امت مسلمه jihad فی سبیل الله دی وجنا کافرو یعنی ډیر جور او مبالغی سره د اسلام مطالعه کړي هغه مسلمانان یووالی ته نپریز که اتحاد د مسلمانانو په منځ کې راشي نو د کافر لپاره بس دا عذاب ډیر دی ګوره یو یو مجاهد پیدا شي دا هغه د وجنه تمامه دنیا والا کافر سرگردان او پریشان ای او کدا د امت په منځ کې جوړ راشي د امت په منځ کې اتحاد او اتفاق راشي امت په صحیح ایمان او اعمال صالح او راجم شي او دا غی نفس دی جہاد تروزی نو بیا کفر د دوی په مقابله کې ټینګې دی نشي افا بعذابنا یستعجلون آیا په عذاب زمونږه دوی تلوار کوي فاذا نزل کل چرا نازل بشی دا عذاب بساحتهم پاغ میدانونو د دوی د دوی کورونو مخه تا فساء ناکار ده صباح المنذرین اغه سبا دی رولو شو وتول عنهم او واولد دوین حتى حين ترس وقتا وابصر اغورا فسوف يبصرون زرد چدی بو ګوري دا تکرار راغی د تاکید د پاره التوی فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون اوس بیاوی نو باز اهل علم د دې تکرار د پاره ویلی چې دا د تاکید د پاره ده او ځینی علما ویلی اغا مخ کی فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون دغد دنیوی عذاب سره لگی او دا رستنه آیات کریمه د عذاب اخروی سره لگی نو اغا دے کی وای صبر وکا د دنیا د عذاب پورے دلته وای وتول عنهم حتى حين یعنی د اخرت د عذاب پورے صبر وکا نو تکرار نو او کستا سو خیال وی ال تد ابصر مفعول ذکر کړو او دل ته د ابصر ناغ مفعول حذف کو ال ته ابصر هم ویلو او دل ته ابصر وی داغه وجه علماء کرام دا ذکر کړي چې اغه نه مراد چون کی دنیوی عذاب وو دنیایي عذاب او کافر دنیا کې داغه عذاب یو قسم عذاب وی زیاد نه زیاد دو درې قسمونه د باز کافر مبارک الله را جمع کړي د مسلمانانو خوشاله يم دل تسلیږي وي نو زکه ال تمفول ذکر کو او د اخرت د مسلمانانو د خوشاله شمیرم نشتا نو د کافرو د عذابونو شمیرم نشتا نو دل ته زکه مفول ختم کو و ابصر وګورت یعنی ته په پرز د قیامت هغه قسمه خوشاله وګوري چې دا خوشاله شمیر نشتا فسوف یبصرون زرد چې دی بداسې قسمه عذابونه وګوري چې داغي قسمونو شمیر نشته نو ځکه دې سره مفعول محذوف کو وتول عنهم واولد دوینا حتا حين تر سو وخت پوره وابصر وګورا یعنی انتظار وکد اخرت د خوشحالو پوره فسوف یبصرون زرد چې دی وګوري هغه قسمه عذابونه او تکلیفونه چې داغي شمیر نشي کېره سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین د دې درو آیاتونو د پاره ډېر لوی شان نه او د دې ډېر لوی فضائل راغلی چې رسوی ذکر کو سبحان ربک پاک دې رب ستا پاکی د ستا رب لرا رب العالمین د اغه صفاتونو نه پاک دې کم چور پوره مشرکان تړي الله پاک صفاتونو متصف دې کم چې قران او سنت کې ځان د پاره ویلي او دې کې دا معنا وفاق دې رب ساګور مخ کې وعده وشوا چې په دشمنانو د دین په دنیا کې عذاب راځي دشمنان د دین په آخرت کې ناکام وي وعده یې رشو چې الله وې زمان انبیاء علیهم السلام سره وعده وا انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ندی کوئی سبحان ربک پاکی دستا رب لرا اغد وعده مخالفت نہ کرے اللہ دے نہ پاک دے چی او وعده دی په قران کیو کی او داغه مخالفت تے کئی ومن اصدق من الله قیلا دا اللہ نہ په وعده او خبره کی سوک رشتیا کی دے شی اللہ دے خبره نہ پاک دے چی او وعده او کی او بیا دے گنے داغه مخالفت کی سبحان ربک پاکی دا رب ستا لرا رب العزتی چی خاون دا عزت تے مالک دا عزت تے عما دا اغسن ور تا پاکی دا یسویفون چی دا مشرکانکم صفتون بیانائی صفتون اولائی سا بیانول کلبیوی ولد اللہ العیاذ باللہ اللہ اولاد نیولے کلبیوی چی دا ملائک دا اللہ دا پارلوڑی کلور تا شرکان جوڑی کلور تا بی بی جوڑی سبحان ربک پاک دے رب ستا پاکی دستا رب لرا رب العزتی چی دے مالک و خاوند عزت تے عما دا غسن یسفون چی دا مشرکان کم صفتون بیانے وسلام علی المرسلین او سلامتی یاد اللہ دیوی پا پیغمبرانو بانے اے امام قرطبی لکی دا سلامتی آولی دا اللہ دا طرف نا دا زکا دا اللہ دا طرفنا غا توحید و رسالت خلق الرسول تکالیف برداشت کری شپیلے ندی کتلی رزلے ندی کتلی گرمی و سردیلے ندی کتلی دا چا تنزل و بد ردو تے ندی کتلی و سلام علی المرسلین سلامت یاد اللہ دیوی پا پیغمبرانو چی دی سرد تکالیفو سرد خلق دا ملامت یاو دا بد ردو توحید و دین خلق تو رسول و سلام علی المرسلین سلامت یاد اللہ دیوی پا پیغمبرانو والحمد او طول صفات دا کمال دا خدائی توب و دولوحیت للہ خاص اللہ لرد صفات دا کمال صفات دا خدائی توب دادا اللہ حق دے دادا بلچا حق ندے لکا ہر زے کی حاضر او ناظر کے دل ہر زے کی دا ارچا پا حال مان خبر دل دلریو دنیز دینا دا تمام مخلوقات پا یو وقت کی فریادونا اور دل دا صفات دا اللہ دی دا دبل بندہ دبل ولی دبل ونی گٹ انسان پیری و ملائکو نشکی دے والحمدللہ اغتول صفات دا کمال صفات دا الوحیت صفات دا خدائی توب للہ خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالن کے دا تمام مخلوقات دے تمام مخلوقات پالی تمام مخلوقات پالی روایاتو کراغلی چی غدی مقام کی امام قرطبی آدارنگی ابن کثیر اور روح المانی ذکر کری دا دیدریو آیاتنو نفارا دیر لوی شانو او دا مجلس پہ اختتام کی دا دی ویل یو دیر لوی دا اجر او دا ثواب ذریعہ نو پکار دارے چی مسلمانان دا دا مجلس پہ آخر کی وئی یو روایت ذکر کرے امام ابن کثیر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین فانا رسول من المرسلین چی کل پا ما سلام وائی نو پا دے نورو پیغمبرانم سلام وائی زکا زمیو رسولم دا مرسلینونا او اللہ ویلی و سلام علی المرسلین دیو جن دروش شریف سڑے وائی نو پا نور انبیاء علیہ السلام دے مرسل وائی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وائی اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین فانا رسول من المرسلین کل چی تاسو سلام وائی پا ما باننو سلام پا دی نور رسولانم وائی زکا زیو رسولم ددغی رسولانونا زر رسولم ددغی رسولانونا دارنگی باز روایاتو کی راغلی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکل سلام گرزولو دموزنا نداغی نمخ کی بیدایاتو نوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ابی آبی سلام گرزولو ابن کثیر لکلی اگر چی دی حدیث سنات کے لگ ضعف دے او بعد مفسرین دیدے کہ دغا روایات را جمع کری دی چی دا مس پا آخر کی بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داوی دا بیوی بعض روایاتو کی دار آغلی چی اغی امام قرطبی روح المانی ابن کثیر ذکر کری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی سوک چی دا خبر خوہ گنی چې سبا دی الله رب العزت دلا په یو لوی پیمانی اجر او ثواب ورکی، یو لوی پیمانی باندې دلا اجر او ثواب ملاو شي. نشی دی اخره خبره د په مجلس کې دا مجلس چې ختمیږي که دینی دی او که دنیوی دی، نو وای دی اخر کې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. ځکه بعض علما د تقریر او د خطبی په اخر کې دا وای، دا هر مجلس په اخر کې دا ویل سي. او بعض روایتو کې راغلی درې پیری دی وای، درې پیری دی وای، اگر چې د مجلس په اخر کې نور دعاګان امراغلی، چې نبی رسول سلام فرمای چې کفاره د مجلس څه د دینی مجلس ته یا دنیوي، او پای کې اوسړي خبرې اترې او کې اوکي ناشته، نو د مجلس په اخر کې دا دعا کوي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دادم وای او دعا دادم وای د مجلس په اخر کې دی ویل سړي، د دې دوار ویل دا سنت طریقه ده. د مجلس په اخر کې راغلي بعض روایتو کې د مس په اخر کې دا خبر راغلي، دا روایت د دې روح المانی ذکر کړی. وی نبی علیہ الصلات والسلام دا هر مس پسې بم داوی، بعض روایت عبرانی شریف حدیث ذکر کړي، وی دا هر مس پسې به وی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. او دری پیری نقل راغله، دری پیری به حضور صلی الله علیه وسلم دا فرض مس پسې داوی. دارنګه دا مجلس په اخر کې دا خبره ثابته ده، او قبل دعا هم ثابت رہ جتا سو اور چې سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. نو دا دعا غانه د مجلس په اخر کې ویل پکار دی، دا د مجلس کفاره جوړیږي، او سبب الله رب العزت په یو لوی پیمانه باندې د دی ویونکو تاجر ورکړي. او دې کې ګوره ټول توحید راځه مره، دې کې عقیده د توحید او عقیده د رسالت تا، ځکه زموږ استاد ایمان او دین په دوه خبرو مشتمل لې، لکه موږ وایو لا اله الا الله او ورپسې وایو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا آیاتونه د دغه دوه خبرو وضاحت ته، یو کې د الله د توحید ذکر دی، ګوره سبحان ربک رب العزت کې هغه صفتونه الله د ځان نه نفی کړي کم چې مشرکان ورپسې تړلي. د آدم علیه السلام د نوح علیه السلام د دور نه مشرکان راواله تر ننه پورې چې کمې خبرې تړي داغې نفی وشوه. او الحمد لله رب العالمین کې اثبات دی د هغه صفتونو چې د آدم علیه السلام د دور نه تر خاتم النبیین پورې الله رب العزت د ځان د پاره کم صفتونه ثابت کړي، نو داغې ثبوت دی. بس ایمان او توحید دی ته وایي چې د الله نه هغه خبرې نفی کی کم چې مشرکان وایي، او هغه خبرې د الله صفات پاغه بیان کې کمی چې ځان لا د صفات په تور باندې ذکر کړي. او سلام علی المرسلین کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې سلام دې چي دا دین را رسول، او هغه خپل طریقه د رب العالمین د حکم مطابق امتیان او تخیل بیا ګورې سرنا فتول عنهم نواولد دوینا اے زما حبیب حتا حین ترس وخت پوری. او دا حین تفسیر تاسو واورید چې یات مراد رز د بدر دا، یات مراد اغا حکم د قتال او د جهاد دے، زکه د مکی زندگی په دور کې صبر او په مدینه منوره کې حکم د جهاد را. او اللہ وجنی دا کافر پسرونی وحی وزربو منهم کل بنان وزربوهم فوق العناق وابسرهم او گور دوی، یعنی دوی تے انتظارو کا فسو فیبسرون زرد چدئی بم اوینی افا بعذابنا آیا پازاب زمونگبانی استعجلون تلوار کوی دوی. فَإِذَا نَزَلَ كَلَچْرَا نَازِلْ بَشِدَ عَذَاب بِسَاحَتِهِمْ فَمِدَانُ نُدُدْوِي فَسَاءَنُ بَدَوْنَا كَارَدِ سَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ سَبَادَ يَرُولُشُو وَتَوَلَّ عَنْهُمْ أَوَّاوْلَدْ دُوِينَا حَتَّى حِين تَرْسَ وَخْتَ پُورِ وابصر اغورا فسوف يبصرون زرد چدیبم اغوری سبحان ربک پاکی درفستا لرا رب العزتی چی خاوند و مالک دے عزت ورکولو دے عما یسفون دہا غسنا چی دا مشرکان کم صفتو نبیانی وسلام علی المرسلین او سلامت یاد اللہ دیوی پا پیغمبرانو باندی والحمدو او تمام صفتنا د خدای توب تمام صفتنا د لوهیت او د کمال لله الله لرسابتی رب العالمین چې پالون کې د تمام مخلوقات دې دا سوره سواد چې مکی سورته ده د دې مکی سورته سره مناسبت ده ده چکلا کو سورہ سوافات کی اللہ رب العزت